Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Risale-i Nur isimli kitaplarından, Kastamonu mektuplarından okuyacağız. Kastamonu mektuplarına şimdi başlıyoruz. Mektupların öncesinde bir açıklama yapmış muhterem abilerimiz. Ona da saygı duyarak ve faydalı görerek önce onu arz ediyorum. Bu Kastamonu lahikasını Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Kuleönü köyünden Küçük Ali ağabeye yazdırıp tasih ettikten sonra hangi mektupların neşredilip hangilerinin neşredilmeyeceğini bizzat kendi elleriyle işaretleyip tek neşir nüshası olarak Ankara'ya göndermişlerdir. Risale-i Nur'ların matbaada basılamadığı ilk zamanlarda binlerce insan bilindiği gibi Kur'an'a hizmet etmek ve Bediüzzaman Hazretlerinin duasını almak için Risale-i Nur kitaplarını ve lahikalarını, mektuplarını elleriyle yazmışlardır, el yazılarıyla. Yazdıkları nüshaları tasih için, yani bir yanlışlık olmasın, varsa düzeltilsin diye ve kitabın sonuna da üstadın bir duasını almak için üstada göndermişlerdir. Öyle zamanlar olmuştur ki, bir heybe dolusu, yani 10-15 kitap, 20 kitap üstada getirilmiş ve üstadımız onları bizzat kendisi süratle okuyarak, tasih ederek talebelerine iade etmiş. Üstad Hazretleri gelen o elle yazılmış eski yazılı risaleleri, lahika mektuplarını tasih ederek, sonuna da bir dua yazarak sahiplerine geri gönderiyordu. Risale-i Nurlar matbaada basılacak hale gelince, buna imkan doğunca, böyle nüshalar basım için esas alınmadı. Çünkü o zaman etrafa gönderilen mektuplardan bazıları özel şahısları ilgilendiriyordu ve o zaman için yazılmıştı. Bunlar daimi ve umuma neşredilecek, yayımlanacak mektuplardan değildi. Yani hepsi değildi. Bunlar da lahikalarda dahil edilmiş, yazılmıştı. Nitekim Üstad Hazretleri matbaa ile neşir için tasih ederek bize gönderdiği Emirdağ lahika mektuplarında neşrolunacak mektupların baş ve sonlarını bizzat parantezlerle işaretlemiştir. Bazı mektupların bir kısmını ve hatta bazen mektubun baş ve son kısımlarını neşir harici bırakmışlardır. Yani demek ki bir mektubun bazen başını sonunu da neşredilmesin demişler. Burada bir noktayı ben de arz etmek istiyorum. Şahsen ben de bu radyoda okurken mektuplardan okumadığım kısa bazı bölümler oluyor. Ben de oraları özel noktalar olarak görüyorum. Ama umumu ilgilendiren kısımları mutlaka okuyorum. Demek ki üstadımızın bu tasarrufuna uygun bir düşünce ile yapıyoruz diye düşünüyorum. Kastamonu lahikasında da dördüncü kısmına kadar yayımlanmayacak mektupların etrafını üstadımız bir çizgiyle çevirmişler. Yayımlanacak mektupları da tasih edip dokunmamışlar. Kastamonu lahikasının beşinci son kısmını da neşrolacak mektupların baş ve sonlarını parantezle işaretlemişler. Neşrolunmayacakları öyle bırakmışlar. Hakeza böyle gidiyor. Yani şu elimizdeki kısımları abilerimiz Allah'ın inayetiyle o günleri, o günlerde Üstad Hazretlerinin bizzat izinleriyle neşretmişler. Bütün diğer neşriyatların da Üstad Hazretlerinin izniyle, emriyle tespit, tayin ettiği şekilde efendim basıldığına, basılmak için gayret edildiğine inanıyoruz. İnşallah bilahare demişler abilerimiz. Bunlar tıpkı basımla da, yani o eski abilerimizin el yazıları ve üstadımızın notlarıyla da basılır. Bunlar olacaktır muhakkak. Hidayet ve tevfik Cenab-ı Erhamurrahim'inden. Şimdi bu Kastamonu lahikasının ilk mektubunu, üstadımızın ilk mektubunu okuyorum. Bismihi sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Aziz ve vefadar ve sıddık kardeşim Sabri. Evet, İzzet, izzeti diniye, vefalı olmak, sıddık olmak, sadık olmak, hizmet insanları için önemli sıfatlar. Üstadımız da onun için Sabri abimizi sahip olduğu bu güzel sıfatlarla yad ediyor. Ve sonra diyor ki, benim yanımda zayi olma ihtimali bulunan ve kendi yazımla yazılan müsveddeleri size göndermek için bir vasıta bulamadığımdan ve 2 sene evvel Risale-i Nur'a ait İşarat-ı Kur'aniye'nin müsveddesinden bir kısmını Hüsrev'e gönderdiğim halde ama ona ulaştığından hiçbir haber alamadığım için bu arada ehli dünya da beni dikkat ve tecessüsle çok takip ettiklerinden üzülerek kimseyle haberleşemedim. Yani acaba Hüsrev'e gönderdiğim o kısım başkalarının eline geçti de ulaşmadı mı ona diye üzülüyorum. Ve belki başka mektuplarımı, başka risalelerimi de yine göndermek istediğim yere ulaştıramam diye endişe ederek böyle gönderemiyorum, postaya veremiyorum diyor. Evet değerli kardeşlerim, o günlerin şartları bizim tahmin ve tasavvur edemeyeceğimiz kadar zulmün, haksızlığın, efendim at koşturduğu, enaniyetin, benliğin, bencilliğin şaha kalktığı bir dönem. Evet, maalesef memlekette uygulanan o tek parti döneminde böyle pek çok haksızlık yaşanmış, insan hakları çiğnenmiş, ne devlete, ne millete, ne insanlığa hiçbir zararı olmayan, faydadan başka hiçbir etkisi olmayan kitaplar ve fikirler bile birilerin zulmüne takılıp konuşulamamış, okunamamış, yazılamamış, efendim haberleşilememiş, ulaştırılamamış. İşte üstadın bu mektuplarından da bunları görüyoruz, üzülerek okuyoruz. Şimdi üstadımız şöyle devam ediyor. Şimdi ise ne olursa olsun diyerek o kıymetli emanetleri, yani nedir bu emanetler? Kitaplar, fikirler. Gayet makul, kendi inancını, hatta tabiat tefekkürüyle beraber insanlara anlattığı hakikatleri senin diyor muhafaza etmen ve benim için temize çekmen için bir vasıta ile sana göndermeye niyet ettim. Cevabın gelirse, müsbet bir cevap alabilirsem senden onları göndereceğim. Göndereceğim mektupları bazı adi şeylerle beraber bir torba içine koyarak emanet bir hediye şeklinde ve tanınmayan bir adamın eliyle postaya verelim veya elden gönderelim. Siz nasıl münasip görürseniz öyle yapalım diyor. Yazıklar olsun ki, evet gayet meşru bir kitabı, meşru bir fikri, bir insanın haberleşme hakkı iken, fikrini bir başkasına ulaştırma hakkı iken, bir kitabı maalesef saklayarak, gizleyerek bir başkasına gönderebiliyor. Eğer bir memurun eline geçerse, imha ettikleri yetmediği gibi o kitabı taşıyanları da mahkemeye veriyorlardı. Onun için efendim bir torba içine koyarak işte emanet, bir hediye, sonra tanınmayan bir adamın eliyle filan böyle postaya vererek veya elden göndererek ulaştırmaya çalışıyorlar. Ne diyelim? Oralardaki kardeşlerimle ne kadar ilgili olduğumu sen biliyorsun. Eğer isimlerini yazabilseydim ben yazardım. kimleri yazacağımı sen biliyorsun. Seni vekil ediyorum. Bakın burada bir tazallum var yine. Bir nevi tazallum. Selam edeceği arkadaşlarına bile selam edemiyor ki. Mektubuna şu şu arkadaşlara selam et diye yazarsa, o adamların da zarar göreceğini düşünüyor. O kardeşlerin de zarar göreceğini düşünüyor. Onun için isimlerini bile yazamıyor. Ama diyor, sen kime selam edeceğimi bilirsin. Seni vekil tayin ediyorum. Yazıklar olsun. Hangi kötülüğünü gördünüz? Hangi haksızlığını gördünüz? Onun silah taşıdığını gördünüz mü? Bırakın silahı. Bir küçük çakı taşıdığını, bir küçük bıçak, meyve bıçağı taşıdığını gördünüz mü? Bir insana fiske vurduğunu, yani bırakın yumruk, tokat, bir kimseye bir fiske vurduğunu duydunuz mu, gördünüz mü? Hayır, görmediniz. Bırakın insanlara zarar vermeyi, birisinin tavuğuna kış dediğini gördünüz mü, duydunuz mu? Hayır. Hırsızları, katilleri bile ıslah ettiğini gördüğünüz o insanın bir mektubunu gönderememesi, arkadaşlarına selam gönderememesi ne zulümdür, ne haksızlıktır. Bu haksızlığı 100 yıl sürdürmek ne daha ne büyük bir haksızlıktır. Ama gelin görün ki zulme doymayan, kana doymayan kurtlar ülkesi, memleketimiz. Eğer diyor, bakın müsveddeleri güzelce sen temize çek, benim yazımı tam okuyabilen ve hatırımdan çıkmayan ve fakat hayat ve sağlıklarından da bir haber alamadığım Şamlı Hafız Tevfik, Hüsrev, Hafız Ali gibi kardeşlerim mahremce, yani biraz gizlice o müsvedde kitapları, mektupları temize çeksinler. Bilemedikleri, okuyamadıkları bir yer olursa beraber baksınlar, diyor. Kardeşlerim, katiyen biliniz ki her 24 saatte 20 defa isimlerinizle zikrederek, söyleyerek size dua ediyor ve sizi münacatlarıma dahil ediyorum. Ayrıca Risale-i Nur'un sadık talebeleri ünvanıyla 100 defadan fazla ve niyet ve tasavvurca 500'den fazla yanımda bulunduğunuzu size haber veriyorum. Yani üstadımız o uzaktaki talebeleriyle kalben, fikren, hayalen, şefkatiyle fevkalade ilgilidir. Onların hizmetleri sebebiyle onlarla her an beraber gibidir. Bundan Risale-i Nur'a sadakatle hizmet etmenin ne kadar önemli olduğunu anlayınız, diyor. Evet, pek çok hasretler ve iştiyakla sadık kardeşlerine ve sıddık arkadaşlarına selam ve dua eden ve sizden de dua isteyen ve 5 çeşit iç içe gurbetler yaşayan ve 4 çeşit hastalıklara da kemali ferah ve sürur ve tam rıza ile sabreden ve bütün yalnız kalan kardeşiniz Said Nursi. Değerli kardeşlerim, bu mektuplarda elbette bizim alacağımız dersler var. Bizim edeceğimiz istifadeler var. İbretler var. Aynı şartları aynıyla yaşamasak bile farklı bir şekilde yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Herkesin bundan çıkaracağı bir ders vardır. Hem sevdiklerimizle dualarımızda daima beraber olmalı, her namazımızda, dualarımızda onları zikretmeye, adlarıyla, isimleriyle, hayalleriyle hatırlayarak onlara dua etmeye çalışmalıyız. Hem hizmetlerimizi, efendim, bu faydalı güzel hizmetlerimizi yani. Bizim şahsımıza hizmet gibi bir şeyimiz yoktur. Zarar vererek faydalı olmak gibi bir düşüncemiz bizim yanımızdan, yakınımızdan geçmemiştir. Gizli kapaklı bir işimiz katiyen olmamıştır. üstadımızın dediği gibi 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda gizli kapaklı bir şey ortaya çıkmaz mı? Hele hele bu hizmetler 50 yıldır, 60 yıldır ortadadır, yapılanlar da ortadadır ve hiçbir menfi şey, menfi yönü görülmemiştir. Öyleyse herkes biliyor ki bu işin zararlı bir yönü yoktur. Bunu zararlı görenler kendileri zararlıdırlar. Çünkü biz o kadar haklı, o kadar faydalı bir yerinden tutmuş hizmet ediyor, çalışıyoruz ki bu işlere, bu hizmetlere karşı olanlar sadece bu milletin düşmanı olabilirler. Bu milletin menfaatine düşman olabilirler. Bu milletin istikbaline, geleceğine düşman olabilirler. Bu kadar haklı bir şeye başkası karşı çıkamaz.